Program Trzeci Polskiego Radia. Północy za nami, pół doktora Wilczura przed nami. To świetny moment na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. No, tego jeszcze nie grali w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jak to nie grali czeskiego zespołu Sputnik? Grali. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że tego jeszcze nie grali, że o 3 w nocy zaczynamy ze środy na czwartek. Rzeczywiście, kiedyś była jedna godzina strefy, ale nie między 3 a 4. Zdaje się, między północą a pierwszą. To tylko wie nasz kronikarz strefowy Siwy i on podrzuci wszelkie informacje doktorowi Wilczurowi, który zapomniał, bo już nie ta głowa, a więc niniejszym otwieramy nowy rozdział strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Oznacza to, że życzenia doktora Wilczura się spełniają, chociaż nie w tę stronę, jaką by chciał, bo wszak w okolicach swoich urodzin doktor Wilczur sugerował słuchaczom. Jak chcecie coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. Chodziło oczywiście o dodatkową jedną godzinę. Słuchacze zrozumieli, że trzeba się starać o jedną w ogóle godzinę dla doktora Wilczura, gdyż za robotą doktor Wilczur nie przepada. Do roboty jeszcze wrócimy. No i wyszło jak wyszło. To słuchaczy, doktor Wilczur nie ma o to pretensji. Graliśmy już dzisiejszy zestaw inicjalny, kiedyś, prezentując płytę czeskiego zespołu Sputnik Sestry, z której ten inicjalny zestaw muzyczny pochodzi. Kiedyś byli normalnym zespołem i pisali się przez Sy Sputnik. Ale to w pewnym momencie taki dziwny obrót przybrało, że byli normalni, przez S się pisali, potem wydali płytę w normalnej wytwórni płytowej, a potem stwierdzili, że już nigdy w życiu nie nagrają niczego dla wytwórni płytowej, bo paskudztwo im wytwórnia zrobiła z ich płyty, więc od tego momentu piszą się przez Z i sami wydają swoje płyty. A tymczasem pewnie doktor Wilczur powinien uchylić rąbka leitmotivu, ale nie, no suspens musi być w audycji. W końcu te jeszcze kilkadziesiąt minut trzeba trzymać słuchaczy w napięciu. Więc oczywiście płodozmian też liczy się w strefie, więc będzie drastyczna zmiana. Z Norwegii. Iskall. Jeden utwór? Za to długi, bo stawiamy na jakość, nie na ilość w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zresztą przypomniała mi się taka garść poezji, którą mieliśmy na poprzedni moment, kiedy to strefa liczyła jedną godzinę i wtedy dr Wilczur stworzył piękną, piękną garść poezji, którą teraz, ponieważ mamy okazję, bo od tego momentu strefa rock'n'rolla wolna od Angola będzie trwała godzinę między 3 a 4 w nocy. Uwaga, cytuję samego siebie. Od dziś strefy jest połowa, za to lepsza, bo czadowa. Wilczur więc zaklina psiakość. Niechaj ilość przejdzie w jakość. I to się tyczy tego właśnie utworu Nidom o Nur, norweskiego zespołu Iskald. Iskald nie ma wiele wspólnego ze skaldami. Iskald po norwesku, chociaż nie ma takiego języka. Nie wiem, czy teraz, kiedy strefa liczy sobie jedną godzinę, no mogę spłacać w nieskończoność ten dług lingwistyczny. Iskald nie ma wiele wspólnego ze skaldami. Iskald po norwesku, chociaż nie ma takiego języka, to lodowaty. No i tym utworem tak naprawdę zmęczyliśmy. Zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu tę użyczoną płytę, tak samo się nazywającą Nidom o Nur, przekazaną, użyczoną przez naszego kumotra strefowego Krystiana. Oczywiście ściskamy łapę Krystianowi. Mam nadzieję, że zespół Iskal wypełnił dzisiejszy leitmotiv, który niniejszym dr Wilczur ogłasza odjazdowa strefy połowa. Jesteśmy przygotowani na każdą okazję, chociaż między 3 a 4 jeszcze nigdy w historii nie nadawaliśmy, no to pomęczy się trochę nasz kronikarz strefowy z wpisaniem nowej pory nadawania audycji. Przypominamy, że oprócz tego, że godzina, to nic się nie zmienia w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Oczywiście od lat nic się nie zmienia i strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można dialogować, można się spowiadać i można się zwierzać. Młody Jolly, o! Kolejny kumotr strefowy się odzywa. Nasz ekspert od greckiego hip-hopu. No właśnie, nie wiem, czy teraz znowu zmieścimy jakąś grecką nawijkę. O! Donosi młody Jolly. Widzę okrojoną strefę o 1 godzinę. To pewnie oznacza, że dr Wilczur nie ma towaru w puszkach. No to ja udaję Greka w takim razie. O, puszeczki tutaj rozstawione. Tylko brać, wybierać. Wszystkie zamknięte, nowe, aż świeżością pachnące. A propos, właśnie jakąś jedną tutaj puszeczkę by trzeba otworzyć w takim razie, bo o, nawet w tej godzinie będziemy, a nie chce się otwierać, gadzina, nie chce się gadzina otworzyć, już się otworzyła. Doktor Wilczur wszystko upchnie kolanem. Będzie miejsce na nowości i premiery, tak jak w tej chwili. Tego jeszcze nie graliśmy. Oprócz tego, że nie graliśmy strefy między 3 a 4, to w Serbii tego zespołu jeszcze nie było. W ramach płodozmianu oczywiście trochę co innego niż było, czyli intelektualiści. Wiadomo już, że dr Wilczur załatwił, a nie jakiś kumotr strefowy. Z Belgradu. Gazor Pazorb.

od razu słychać, że to doktor Wilczur załatwił, a nie jakiś kumotr strefowy. Gazor Pazorb. Tak się zwie ten zespół. Dlaczego tak dziwnie? No, z artystami nikt nie nadąży, jeśli chodzi o wymyślanie nazw tytułów oraz treści utworów. W każdym razie to było z Belgradu, to było po serbsku, serbski z głowy. Nowość też z głowy. Nasz kronikarz strefowy Siwy będzie musiał to wpisać złotymi zgłoskami, bo to w pierwszym wydaniu strefy historycznej, można by powiedzieć, po pierwszej między trzecią a czwartą. W ramach spłacania długu lingwistycznego społeczeństwu, które wykształciło mnie absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, chociaż czy ja mam na to chwilę, patrzę na zegar, już jesteśmy w drugiej połówce, to nie wiem. Vratimo neznost u grad, taki jest tytuł tego ostatniego utworu, czyli przywrócimy miastu delikatność albo łagodność. O, doktor Wilczur świetnie się do tego nadaje, a pierwszy tytuł Ne boim se. O, to nawet doktora Wilczura nie potrzeba tutaj. Ej, doktorze, może byś gdzieś do lamusa sobie poszedł, bo nawet twój dług lingwistyczny tutaj nikomu nie jest potrzebny. Gazor Pazorb z Belgradu. Nasza nowość i premiera dzisiaj i troszkę roboty będzie miał nasz kronikarz Siwy. A propos Siwego, ponieważ w ostatniej audycji rozgorzała dyskusja, czy Basia, która bardzo chętnie by pretendowała do miana asystentki doktora Wilczura, może takową zostać. Basia rozliczne swoje walory ja tutaj oferowała w strefie i doktorowi Wilczurowi. Siwy komentuje. Myślę, że Basia może być dobrą asystentką doktora Wilczura, gdyż ma dużo większy od mojego wkład w pisanie do strefy, który to wkład przebija mój co najmniej 1000-krotnie. No i starała się nauczyć redaktora tureckiego. No rzeczywiście, ale doktor Wilczur siedział jak na tureckim kazaniu, no i nawet trochę tak nieładnie po turecku. strefa@polskieradio.pl można pisać, ale no nie wiem, czy o tej porze ktoś ma wenę, zapał, animusz. Chociaż rzeczywiście, to teraz podejrzewam, że strefa bardziej na odsłuch przejdzie, a nie na prowadzenie i odsłuchiwanie na żywo. Zobaczymy, jak będzie. Co to dzisiaj za leitmotiv? Odjazdowa strefy połowa. No tak, a to jacyś intelektualiści tutaj z Belgradu śpiewali. No to teraz zupełnie co innego. Po hiszpańsku będzie i już ta nazwa zespołu bardzo, bardzo mnie nęci, bo dr Wilczur, jak wiadomo, za robotą nie przepada. Ale wszyscy mu tutaj nieba przychylają. Zespół zwie się No, relax. To chyba nie byli intelektualiści. Zresztą zespół, który dr Wilczur uwielbia. Za piękną nazwę. No, relaks. Dr Wilczur sam lepszej by nie wymyślił, chociaż może tutaj powstać mylne wrażenie, że dr Wilczur nie jest pracowity. Na przykład. Nieprawda. Albo, że nie jest sumienny. Nieprawda. Albo, że nie jest oddany pracy. No, też nieprawda. Po prostu dr Wilczur ma trochę inną robotę na myśli. Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. No i za tą robotą dr Wilczur nie przepada, bo już nieraz robota mu zepsuła audycję, namieszała i spaskudziła różne ciekawe zamysły. Ale wracając do zespołu, no, relaks. Będzie można sobie dowodnie sprawdzić na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, jakże pisze się nazwa tego zespołu, no, relaks. Oprócz tego jest to idealny zespół lingwistyczny, można by powiedzieć, ponieważ został stworzony przez panią Włoszkę i pana Hiszpana, którzy to nie mówili innymi językami niż swój własny. Tymczasem już po kilku latach istnienia tego zespołu i takiej komitywy hiszpańsko-włoskiej nagle pani Włoszka zaczęła mówić płynnie po hiszpańsku, a pan Hiszpan zaczął mówić płynnie po włosku. Doktor Wilczur może tylko polecić taką metodę nauki języków obcych, czyli zakładamy nieintelektualny zespół rock'n'rollowy, śpiewający w jakimś strefowym języku, tak jak zespół, no, relaks. O, i doktor Wilczur weźmie to sobie do serca. Znaczy nie, że relaks oczywiście na antenie, że nie, bo doktor Wilczur uwielbia pracować, tylko no nie ma gdzie i kiedy. Nasza dzielna, a nawet niedzielna słuchaczka Basia nie za bardzo, o ile pamiętam, lubi zespół No, relaks. Nie dlatego, że Basia uwielbia pracować, ale w zespole występuje pani, która no, miałaby szansę zostać asystentką doktora Wilczura, bo mówi płynnie dwoma językami. Cały czas oczywiście trwa proces rekrutacyjny Basi na asystentkę doktora Wilczura. Beata w tej sprawie. Asystentem to powinien być siwy, bo ma wiedzę na temat strefy, a nie tylko zgrabne gicze, jak ta, co chce być asystentką. strefa@polskieradio.pl. Można w tej i innych sprawach pisać do strefy, ale nie wiem, czy zdążę przeczytać. Gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem odjazdowa strefy połowa. Ta połowa za chwilę stanie się już całością, ale dzisiaj jeszcze powiedzmy, że jest to połowa. Nie po raz pierwszy, bo już kiedyś nadawaliśmy w takiej formule, nawet mieliśmy tutaj garść poezji na tę okoliczność. Od dziś strefy jest połowa, za to lepsza, bo czadowa. Wilczur się zaklina psiakość, niechaj ilość przejdzie w jakość. No i w sumie tak jest zawsze w strefie. No to teraz może mały płodozmianik, bo płodozmian należy się słuchaczom strefy jak doktorowi Wilczurowi Buda. To będzie po rumuńsku. I zdaje się, że za chwilę będę musiał jednak znowu spłacać ten dług lingwistyczny. Zespół zwie się Vița de Vi. Dziękuję. Patrzę na zegar i o nie, doktor Wilczur nie dotrzyma słowa. Nie pierwszy i nie ostatni raz nie będzie wywodu lingwistycznego, a oj, o tym doktor Wilczur mógłby mówić. A mówić, jeśli chodzi o język rumuński, tak, to było po rumuńsku, zespół Vita de V. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ponieważ doktor Wilczur chciałby oddać sprawiedliwość Basi, bo być może gdzieś zagubiła się podczas tej audycji. Pamiętamy wszyscy, jak bardzo oferowała swoje atuty i walory Basia w ostatniej audycji, chcąc zostać asystentką doktora Wilczura. No, akurat tych walorów doktor Wilczur nie przyjął z racji tej, że nie były związane z asystenturą strefy. Natomiast Basia tym razem próbuje pochlebstwa. To nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale doktor Wilczur dostał medal od Basi. Medal brzmi tak. A, troszkę plastik. Na medalu wyryto. Order dla najredaktora Michała Owczarka w dołączonym liście papierowym, tradycyjnym, analogowym czytamy, żeby nikt nie mógł zarzucić, że tylko psy na najredaktorze jedynym wieszam. Niniejszym przekazuję temu wielkiemu człowiekowi ten order jako dowód uznania dla tego, który ze wszystkich redaktorów jest najmądrzejszy, najbystrzejszy, najdowcipniejszy, najlepszą dykcję posiadający, najlepiej na językach obcych znający się, najlepiej na innych sprawach znający się, na was grane. Doceniamy wysiłek Basi, jeśli chodzi o staranie się o posadę w strefie. Przemyślę. Oczywiście, jeśli jeszcze tylko strefa rock'n'rolla wolna od Angola przetrwa do za tydzień, między 3 a 4, wszystko wezmę pod uwagę. A teraz patrzę na zegar i widzę, że został nam tylko... Ładny finał, ładny finał. To żegnamy się być może do za tydzień, być może do między 3 a 4. Z niedzieli na poniedziałek, a żegnamy się pięknie po niemiecku. The best day, sag ich bin der Beste. Der Teller ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, sag ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest. Hört mir gut zu, ich bin der Beste, sag ich bin der Beste. Der Teller ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, sag ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest. Hört mir zu. Ich bin der Meister des Bla, bin hier der König und ich bin hier der Schaf. Bin DJ seit vielen Jahren, komme vom Ska, hab den Mund voller Lyrik, das verdanke ich Jazz. Gibt keinen hier, der mir das Wasser reichen kann, denn ich peitsche die Worte wie der Kutscher das Gespann. Ich sitze auf dem Rhythmus und über kurz oder lang regiere ich hier die Halle, ich bin von kaiserlichem Rang. Alle DJs gehen heim, wenn ich in die Halle komm. Die Leute, die wissen, das warten alle schon. Die Krone hatte ich schon, da hieß die Hauptstadt noch Bonn. Und jetzt komm ich euch mit meinem Tanz allen Song. Der Beste, ich sag ich bin der Beste. Dr. Teller ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, ich sag ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest und macht von vorn. Ich bin der Beste, ich sag ich bin der Beste. Dr. Teller ist der Beste auf der Welt. Der Beste, ich sag ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest. Hörst du zu? Deadlock hatte wieder mal eine tolle Idee. Die Welt lobt Deadlock über den grünen Klee. Die Mädels spritzen weg wie im Frühjahr der Schnee. Ich hab ihn raus, man den richtigen Dreh. Ich schieß mit Lyrik, wo ich geh und steh. Und wenn ich schieße, dann tut sich keiner weh. Ich schieß nicht auf den Bär, schieß nicht auf das Reh. Auf das Tanzbein zu schießen, das zu tun, ich versteh es. Gibt keinen drinnen vor dem alten Dr. D. Und selbst die Jungs aus dem fernen dicken B. Mekotok, Mekotok und Gelle, Beat Rocher. Ich hab ihn raus, man den richtigen Dreh. Der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Dr. Deadlock ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest nochmal von vorn. Ich bin der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Dr. Deadlock ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest. Ich hab ihn raus, Mann, ich hab ihn raus. Ich sag, ich hab ihn raus, Mann, den richtigen Dreh. Ich hab ihn raus, Mann. Mann, ich hab ihn raus, ich sag, ich hab ihn raus, Mann, den richtigen Dreh. Was einen Start hat, braucht ein Ende. Wer zehn Finger hat, braucht zwei Hände. Ein Haus, das ein Dach hat, braucht vier Wände. Ein Tanz ohne mich ist wie ein Land ohne Gelände. Ich hab Worte wie Feuer und die zünden euch an. Bin der Lotse am Steuer, bin im Maskok der Mann. Bin der See ungeheuer, bin der Sonnenuntergang. Ohne mich ist die Halle leer und die Weile ist lang. Bandele, delle, bang, ich bin der Meister der Bong. Sitze auf dem Rhythmus wie der Hals am Strang. Sitze auf dem Rhythmus wie die Hand unterm Rock. Sitze auf dem Rhythmus wie der Kutscher auf dem Bong. Reggae ding ding dong, so geht dieser Song. Die Krone hat die schon, da hielt die Hauptstadt noch Bonn. Jetzt komm ich euch mit meinem Tanzerlin-Song. Ich hab ihn raus, Mann, den richtigen Ton. Die Leute, die wissen das und warten alle schon. Der Klangbube gibt mir endlich das Mikrofon. Die Halle kocht, ich bekomme meinen Lohn. Und die Weichei-DJs machen sich davon. Jawohl, ja, der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Dr. Delog ist der Beste auf der Welt. The best, ich sag, ich bin. Hey, nochmal von vorn. The best, ich sag, ich bin der Beste. Dr. Delog ist der Beste auf der Welt. The best, ich sag, ich bin der Beste. Hinter mir kommt nur der namenlose Rest. Nochmal von vorn, ich bin der Beste. Ich sag, ich bin der Beste. Dr. Delog ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Dr. Delog ist der Beste auf der Welt. Ich bin der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Hinter mir kommt mir der namenlose Rest nochmal von vorn. Der Beste, ich sag, ich bin der Beste. Dr. Delog ist der Beste auf der Welt. Ich hab ihn raus, Mann, ich hab ihn raus. Ich sag, ich hab ihn raus, Mann, den richtigen Dreh. Ich hab ihn raus, Mann, ich hab ihn raus. Ich sag, ich hab ihn raus, Mann, den